Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia. Hoxe comezamos xustiño ás 18 e 7 minutos para darlles a benvida a todos vostedes neste día que, bueno, os do tempo dicían que estaba moi baixado de temperaturas, pero nós temos un tempo extraordinariamente bon. Queremos participar e transmitir con todos vostedes todas as cousas que nos chegan de novidades dende Galicia, cousas interesantes que iremos lendo no noso programa para que todos vostedes poidan a estar ao día con respecto á nosa cultura galega. Leeremos algúns dos titulares que nos chegaron á nosa redacción, como por exemplo o segundo encontro de literatura de viaxes celebrado do 14 ao 22 de xuño. Río Bo presenta o seu primeiro disco, a coruñesa Jane Lloyd gaña o proxecto Demo, a Xunta chegará a 15 millóns de euros para ampliar a banda larga no rural, a rede de escolas infantis en galego consigue os apoios para brotar a andar. Bueno, moitísimas noticias e novidades que nos chegan á nosa redacción, pero que hoxe teremos un acompañamento especial. Es outro día falaba, tiñámolo ao outro lado do fío telefónico, falábanos desde Padrón, pero hoxe temolo aquí ao noso carón. Boas tardes e benvido, Armando, moitas gracias. Pois boas tardes a ti e, como non, a todos os ointes de Sempre en Galicia. É para mí un placer estar, que non é a última, vaya, non é a primeira vez que estou nestes estudios. Esperemos que non sea a última tamén, eh? Esperemos muchísimas máis, sí, porque sí. Seguiremos loitando que é por a nosa cultura, como veñen dicindo aquí nas noticias de Galicia, sobre todo nesas escolas do rural, e ese fío que tiña que chegar ás escolas rurais, por exemplo, e sí, sí. O internet que... xa que pagan impostos, creo que teñen que ter os mesmos dereitos. Hai algúns rurais que non os teñen. Parece ser que... Non costa... pagarán. Non, debes... Costalle moito a estas conexións de internet. Bueno, moitas tamén o hasta o teléfono. As axencias móviles, non? Sí, que son sí. as que nos fan... As que nos fan todas as piratierías. Sí, sí. Bueno, falando de cousas interesantes que temos aquí no noso carón, eu quería agasallarte con unha peza que de música, porque ti sabes que nos acostumamos a parte de darlle a coñecer a nosos ointes moitas das novidades que temos, queremos que os nosos ointes tamén disfruten coa nosa música e disfruten coa, pois, polo menos coas cousas que veñen de facer e publicar moitos dos nosos amigos e moitos dos nosos cantantes que uh-huh. Por certo, unha das cantantes que temos pois universais é esta que vai a actuar precisamente hoxe á noite, non? Exactamente, hoxe, sí, Lucía Pérez. Lucía Pérez ás 9 da noite, parece ser que fará unha sale no 22 lugar. Pois, no. Bueno, pois a ver 22. Si desexámoslle moita sorte a desde Lucía logo. E que, bueno, cando menos que se saiba que é galega e que... Exactamente, e a máis do Incio, dunha aldea do Incio. E tamén canta, ten unha cantiga que de Lois Pereiro. Ah, sí? Sí, o sea, sí, unha cantiga, sí, xa cantaba ela de Lois Pereiro. Porque como ben se sabe, Lois Pereiro é de Monforte. E sí. Ela pois xa ten unha cantiga das poesías que Lois Pérez pois escribiu. Lois Pereiro, sí, sí, pois bueno, e ela hoxe vai nos a defender, pois vai defender a España con esa cantiga que me quiten lo bailao. Que me quiten lo bailao. Exactamente. Bueno, pois pues eso, xa que estamos falando de lo bailao, vamos a ver si o noso técnico nos deixa poñer aquí unha peza de música que se titula Ven bailar, a ver si sai adiante. Poñémola con un poquinho máis de volumen e aí vos vai. Ven bailar. Bueno, estamos aquí debullando cousas das que nos chegan a nosa redacción e damos ya ben vida a un dos nosos ointes moi asiduos, que é Xulio. Boas tardes, Xulio. Boas tardes. Ademais, é unha das persoas que, de seguirnos tan asiduamente, tamén nos facilita a conversa con unha das súas, das persoas achegadas, familiar concretamente, que nos puxo en contacto con un mirador en bueno, restaurante tamén na Ría de Vigo, non? Sí, no Monte do Alba. No Monte do Alba. Bueno, que tal? Como vai ese semilleiro que tes por aí? Moi ben, moi ben. A ver se plantamos o tomate máis as xudías. As xudías por aí. Que pertencen á propia asociación, non? Porque claro. Levo a ti, levo sí, a teu sí, cargo, non? Sí. Bueno, pois pues, agradecemos a túa visita. Xa temos aquí preparado unha peciña de música para ti. Bueno, estábamos a dicir que cousas que das que se están a suceder e que nos chegan a redacción e falan de novidades interesantes. Comentábamos aquí, Armando Maixo, que Gadis, que é un... Sí. un supermercado, rede de supermercados. Vai a distribuir nada menos que 2 millóns de bolsas con sí. Poemas de Lois Pereira. Sí, con un poema que non me lembro agora como se titula, pero... que eu xa tiño pedido a bolsa. Deben ser esas bolsas que son agora reciclables. Ajá. E entón, porque unha bolsa de plástico non é. Ten que ser unha bolsa desas porque Gades non se vai a gastar un certo diñeiro en unha bolsa de plástico cando esas bolsas son reciclables. Ajá. E entón, Gades, eu, polo menos, polo que teño entendido, é en Lugo. Porque ao ser Lois Pereiro, ao ser de Lugo... Claro, entende, Monforte, pois, entende, sí, sí. Pois supoño que será Gades en Lugo, porque ten varios comercios en Lugo destos. Pois sí, ampliamos a noticia e dice: o poema elixido para contribuir a recoñecer a obra de Lois Pereiro é Transmigración. Exactamente. Unha iniciativa que se repite todos os anos debido a boa acollida por parte dos clientes. Uh-huh. Como novidade no 2011, e para reforzar a acción das bolsas difundindo a obra de Lois Pereiro, supermercados Gadis de A Coruña, Santiago e Vigo serán escenario da lectura do poema Entre Amigos. Por outra parte, Gadisa ven desenrolando unha importante actividade no fomento da lingua e literatura galega nos últimos 9 anos, nos que en total editou nada menos que 145.000 libros dirixidos a diferentes públicos: infantil, juvenil ou adultos. Sí. Bueno, despois ampliaremos un poquinho máis a información para todos os que nos están a escoitar. Bueno, o que queremos tamén é que, bueno, pois que se conecten connosco. Nos estamos no 104.6 da FM, tamén utilizamos internet. Según teño entendido, tamén internet poden escoitarnos. Sí, tamén sí, poden, sí, tamén poden meterse no Facebook, e resulta que aí tamén temos a nosa, exactamente, a nosa página. É decir, que tamén poden mandarnos cualquier correo electrónico, sempre en Galicia, gmail.com, ou chamar ao noso teléfono 93 377 8200. Bueno, pues estaremos encantados de comentar con vosotros. Fíxate tú, si hai medios para poder conectar. Sí, sí, sí. Moitísimas cousas interesantísimas para que todos vostedes poidan disfrutar non solamente de falar en galego, sino tamén de comunicarse connosco. Si queren aportarnos alguna idea ou alguna novidad, alguna dúbida tamén. Tamén, se queren preguntarnos ou solicitarnos alguna peza de música. Tamén. Eu teño preparada algunha delas para todos os nosos ouvintes. Eu sei que xa me solicitaron varias veces, pois unha que pertence a Berrogueto, no último, no último disco dele chamase Cosmogonías. Sí. E é unha das cancións que bueno, xa demos aquí a coñecer varias veces, Danza de Meirol. Vamos a darlle arriba, pois, entonces, a esta peza de música, se chama Danza de Meirol, que interpreta precisamente de Rogueto para todos. Danza de Meirol. E así, pois, entre nós bailamos aí aquí. Pois, entonces, a, música, a ver, espero que saia adiante. A ver si sale. Claro, sí, hombre, como vai salir? Lo que pasa é que os gaiteiros están se preparando. No. Teñen que preparar. Arriba. Su candil non alumea, non se colga na parede. Su candil non alumea, non se colga na parede. E o amor que non é firme, non se fai máis caso dele. Ai, la, la, la, la, la, la. Ai, la, la, la. Ai, la, la, la, la, la, la. Ay, la, la, la. Agora que vou marchando, as pedriñas chorarán. Agora que vou marchando, as pedriñas chorarán. Chora de pedras a noite que marcho pola mañá. Ai, la, la, la, la, la, la. Ai, la, la, la. Ai, la, la, la, la. Estábamos diciendo que posiblemente hoxe teñamos o programa un poquinho recortado, posto que temos algún compromiso especial de retransmisión. A última noticia que tiña pois era esa, de que precisamente dende a redacción nos decían que teñamos que conectar de algún xeito con outras persoas. Pero bueno, o caso é que nos seguimos adiante, estamos sí, aquí bueno, os tres. Nosotros seguimos aquí os tres. Intentando que non se quede. Por certo, Xulio, que o do Monte do Alba, como se chama o restaurante? Sanatorio do Alba. Sanatorio do Alba. Que agora está precisamente o sobrinho, non? Que é o sobrinho, sí. Que se chama Juan Manuel. Juan Manuel, a ver se todos somos capaces de conectar con él unha destas fines de semana, que bueno, pues que se poña, cando menos que se poña o teléfono e que nos explique como vai esa súa andaina, que en realidade o leválelo adiante, pois pues, o mellor deulle outro xiro, non? Que non levaba. Sí, bueno, reformou un pouco. Ah, sí. Sí, está reformado. Bueno, pero que poderemos lle ripar ao mellor a súa axuda. Eu penso que sí, ti chamo agora e a ver se... Intentamos chamárllele. Claro. Bueno, pois pues, daqui un bocadiño facémolo. Mentras, sabes que nos... Armando, explícoche, porque a mellor ti non estabas locada tanto. De vez en cando nos chamamos, bueno, o fin de semana pasado, non, o anterior, agasallamos os nosos ouvintes con un reloxo. Un reloxo, sí. Que, por certo, aquí Xulio foi un dos agraciados de Adolfo Domínguez, ¿no? Sí, sí. De señora. Uy, con Adolfo Domínguez nada menos. Sí, sí, un reloj de Adolfo Domínguez que nuestros amigos pues acostumbran a ayudarnos en este trabajo. Como que eles son os patrocinadores, pues agasallan a todos os participantes e colaboradores. Muy bien. Bueno, neste caso, o Sanatorio Monte do Alto, o ano pasado agasallou os nosos ointes que chamaron, pois con unha cea ou un xantar ali para dúas persoas nunha fin de semana, un sábado ou un domingo ou un venres, non? Para chamando e entonces coñecendo pois como que o que fan ali. Bueno, pois é unha forma, quizáis, encoberta, ou si entre comiñas, de darlle publicidade a ese sanatorio, a ese restaurante de esa zona, que ten unhas vistas preciosas sobre a Ría de Vigo, pero tamén para nós é un orgullo pois darlle a coñecer a todos os nosos ointes pois cousas deste tipo, que como por exemplo aquela que nos comentabas antes dun mesón, non? Exactamente. Consagrada. Sí. Porque nestos sitios, mira, cando agora que en Galicia está en auxe, e eu creo que debían aproveitar o turismo sobre todo, nestos sitios rurais, como son estas casas que chamadas casas rurais, que son casas da aldea, donde restauradas tamén, exactamente, tamén. Pero restauradas, que hai algunhas que dá ole, son hoteles en pequeniño. Eu cando cheguei a este mesón que che comentaba ali preto a Foron Sagrada, eu quedei me parado porque eu coñecín a casa antes, e ao pouco tempo, desde hai uns anos para cá, porque leva funcionando, me parece que 6 anos, pois encontrei-na de verdad que me deu hasta ilusión. E ademais está nun punto estratégico, que ti estás na terraza e ves a parte de Asturias. Estás na outra terraza, no comedor, e ves a parte de Galicia, porque está nun punto estratégico. Claro. E se te vas a unha esquiniña do comedor, estás comendo e observando naquel prado tan inmenso vacas galegas. E eso, pois claro, o turista xa non busca monumentos dunha cidade e tal, pode ir nun momento, pero o turista sálese e vai a un sitio rural, porque é o que lle encanta, porque ali naqueles sitios hai sitios que se pode masticar o silencio. Eu lembro cando Zapatero foi alá Asturias, ali no occidente, que eu fun percorrer Oscos. Si era verdade, Oscos, sí, sí. E a min, desde logo, deixoume, pois, abraiado. É precioso. Eso é precioso, aquelas casas tan ben cuidadas, que en moitos dos sitios eu botolles os galegos alguna vez rapapolvos, para que, a ver, dice, mirar o medio ambiente, mirar eso, cuidando as cousas, cuidando as estradas, cuidando os edificios, que son a nosa identidade, porque un pobo, cando deixa a súa cultura, como é a súa fala, a súa cultura, perde. Perdeusenos. E entón volver a recuperar eso despois costa moito máis cartos. Claro que sí. Bueno, pois eso, resulta que estábamos a falar desta persona que volve a repetir o nome. Juan Manuel, que é o que rexenta o restaurante pois Monte do Alba, non? E bueno, eu xa estive alí con meu irmão, non me din a coñecer porque senón non me gusta, non. Ti máis como a min, eh? Non me gusta. Non te das a coñecer, tás a coñecer despois. Non me gusta porque parece que vas a aproveitar. Claro. Entonces eu non, pero sí, a verdade é que dende a terraza, como ti dis, vense o monte, por certo, o monte máis alto que ten ali enfrente precisamente o a Ría de Vigo, e ademais vense, cando está o día ben, que non está nublado, pois vese toda a Ría de Vigo, bueno, precioso, non? A Samil, Bayona e todo. E as illas Cíes. Exactamente. Entón está, dixéramos, o monte de? Monte Alba. Monte Alba, que entón está indo para Portugal, non? Non, a ver, o que estás dicindo ti é o outro monte que hai cerca de Porriño, non? Monte Alba, este pertenece a Vigo. A Vigo. ¿Sabes onde está o campo de fútbol do Celta? Sí. Pois subindo a carretera esa, xa te dica o Monte do Alba. Hombre, non vou saber onde está o Celta, que é o meu... É un oso. Bueno, pois sí, xa estamos cumplindo a primeira media horiña. Vamos a poñerlle un bocadiño máis de música para que todos os nosos ouvintes sigan na nosa escoita. E que, bueno, exactamente. Volvemos a decir que se poden conectar connosco mediante internet e poden chamarnos por teléfono. Adiante, pois, cunha peza de música que xa nos ten preparado aquí o noso amigo Marc.